o 700 zł, a do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, to oznacza, że jest już sobota, 8 dzień maja. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego hotele będą mogły przyjmować gości. Rusza rejestracja na szczepienia dla kolejnych roczników. Chodzi o osoby w wieku od 22 do 24 lat. W tym serwisie także zaproszenie do wzięcia udziału online w corocznym pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Od dziś do co najmniej 5 czerwca działalność mogą wznowić hotele. Obowiązywać w nich będzie jednak limit gości, maksymalnie zajętych będzie mogło być 50% pokoi. Restauracje hotelowe pozostają zamknięte do 14 maja, posiłki mogą być serwowane tylko do pokoi, ale wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową. Zgodnie z harmonogramem szczepień dziś przyszła kolej na rejestrację osób w wieku od 22 do 24 lat. Od minuty zapisać się można na kilka sposobów przez stronę pacjent.gov.pl i internetowe konto pacjenta, infolinię 989, SMS-em lub w punkcie szczepień. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia zatwierdziła do użytku szczepionkę na koronawirusa chińskiego koncernu Sinopharm. To 5. preparat, który otrzymał zgodę WHO, ale pierwszy wyprodukowany poza Zachodem. Więcej na ten temat Wojciech Cegielski. Do tej pory chińskie koncerny produkujące szczepionki ujawniały bardzo niewiele danych na temat ich bezpieczeństwa i skuteczności. Przedstawiciele WHO poinformowali, że teraz informacji jest już wystarczająco dużo, aby uznać preparat za skuteczny. Decyzja naukowców ma być wytyczną dla krajów, które zastanawiają się nad wprowadzeniem preparatu do użycia. Przyznanie zgody oznacza też, że szczepionka Sinopharm może być także dostarczana do biedniejszych krajów w ramach programu WHO pod nazwą COVAX. Na liście zaaprobowanych przez nas szczepionek jest już 6 preparatów, które może kupować COVAX. Podkreśla szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Od kilku miesięcy chińska szczepionka jest już używana w wielu biedniejszych krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej oraz na Węgrzech i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Szacuje się, że na świecie podano dotąd 65 milionów dawek substancji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Teraz ważne wieści z Londynu. Nie będzie na razie ułatwień dla Polaków podróżujących do Anglii. Brytyjski rząd ogłosił, że nasz kraj znalazł się na pomarańczowej liście, na zieloną, pozwalającą na uniknięcie kwarantanny i mniejszą liczbę testów. Wpisano 12 państw i obszarów. Korespondencja Adama Dąbrowskiego. Test przed przyjazdem, potem 2 dodatkowe badania PCR i obowiązkowa kwarantanna po przybyciu na miejsce to nadal wymogi dla każdego, kto będzie chciał dostać się z Polski nad Tamizę. Podróże będą łatwiejsze m.in. dla przybyszów z Australii, Izraela, Gibraltaru, Islandii i Portugalii. W sumie 12 krajów i obszarów, chociaż wiele z nich dzisiaj nie wpuszcza do siebie mieszkańców wysp. Mamy nadzieję, że wraz z trwaniem lata uda się otworzyć więcej krajów, ale klucz trzeba przekręcać ostrożnie. To minister transportu Grant Shapps. System rusza 17 maja. Co 3 tygodnie eksperci mają się przyglądać sytuacji w poszczególnych krajach i przesuwać je do strefy zielonej, pomarańczowej lub czerwonej. W tej ostatniej są Indie i Brazylia, a od przyszłej środy również Nepal i Turcja. Przyjazd możliwy tylko dla tych, którzy mieszkają dziś na wyspach, a nawet wtedy muszą oni odbyć obowiązkową kwarantannę w hotelu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński ocenia, że najbardziej prawdopodobne jest utrzymanie obecnego poziomu stóp procentowych do początku przyszłego roku. Szef NBP przypomniał, że wówczas zakończy się kadencja obecnej Rady Polityki Pieniężnej. Stabilizacja stóp procentowych do końca kadencji tej Rady jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, ale teraz pewnym scenariuszem jest też to, że jeśli zajdzie tego potrzeba, to natychmiast polityka pieniężna Narodowego Banku się zmieni. Prawdopodobieństwo tego uważam za niesłychanie małe, ale na pewno nie stracimy nawet miesiąca, gdyby była taka potrzeba. W tym tygodniu członkowie Rady zdecydowali o utrzymaniu dotychczasowego rekordowo niskiego poziomu stóp. Przed południem rusza 24. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W programie spotkania z ekspertami, naukowe pokazy i warsztaty. Ze względu na pandemię piknik będzie miał formułę online, ale zamiast jednego dnia potrwa przez cały tydzień. Tegoroczny temat przewodni to klimat i my. Do udziału zaprasza Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik. Równolegle z naszymi łączeniami na żywo będą również odbywały się warsztaty i spotkania z naukowcami. Wystarczy wejść na stronę pikniku i tam w programie są linki bezpośrednie do platform internetowych, na których te spotkania się odbywają i do których można dołączyć. Więc zachęcam, żeby tam zajrzeć. Początek pikniku o godzinie 11, a cały program dostępny jest na stronie piknik.naukowy.pl i ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. IMGW ostrzega przed przymrozkami mieszkańców województw lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz większości obszarów województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Ta zimna aura utrzyma się do rana. Przy gruncie temperatura może spaść do nawet minus 2 stopni. W ciągu dnia od 10 do 14 i na zmianę trochę chmur, trochę słońca. Trójka. Program trzeci. Nami północ. Witam w kolejnej odsłonie setu DJ-skiego w Trójce. Nazywam się Norbert Bożym, występuję w projektach Holiday 80 i Last Robots, a także pojawiam się od wielu lat na antenie radiowej Czwórki. Audycję rozpocząłem od nagrania Jacka Priesta zatytułowanego Bununus. To utwór, który znalazł się na kompilacji przygotowanej przez popularny blok muzyczny Lagasta Late Summer Compilation Volume 10. Tak nazywa się ta bardzo ciekawa składanka złożona z niewydanych editów i remiksów. Dziś pojawi się jeszcze jedno nagranie z tego albumu Magu i La Mosca i będzie to czwarty utwór w mojej dzisiejszej selekcji. W audycji, jak zawsze, będzie bardzo eklektycznie, sięgnę po klasyki disco oraz house. Pojawi się blisko wschodni elektrofunk, będą polskie edity, a także dwa nagrania z nowej płyty islandzkiego projektu Gus Gus. To wszystko w ciągu dwóch najbliższych godzin. Zapraszam do słuchania. Turn you to the light, which will make you come a jamming the morning till the night. We'll be right back. program Trzeci Polskiego Radia. Trzeci Polskiego Radia. Amor mio, amar bien pasa tempo mio, che cosa fa la mosca al sole, l'amore. Che bello. To byli Pudelsi i Wyro Pudla w edicie Kacpra Kapsy. Przed laty współzałożyciela wytwórni The Very Polish Cutouts. Przed nami kolejny polski edit, tym razem w wykonaniu szefa tej oficyny, Zambona. To Breakout i powiedzmy to. W tym roku wytwórnia The Very Polish Cutouts obok licznych editów na winylach wyda także kilka doskonałych czarnych krążków, m.in. płytę projektu Pejzaż, a także arcyciekawą kompilację z polską muzyką elektroniczną z lat 80. I te nagrania zaprezentuje w najbliższych odsłonach setu DJ-skiego w Trójce. Pojawią się też na winylu remiksy nagrań Andrzeja Korzyńskiego. W przyszłym tygodniu zaprezentuję jeden z nich. A teraz posłuchajmy, jak utwór Breakoutu zinterpretował Zambon. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To nagranie w wersji oryginalnej ukazało się dekadę temu i jest jednym z najlepszych utworów nowojorskiego zespołu Midnight Magic. Kapela gra disco, na żywo, gra jak mało kto i kompozycja Beam Me Up, jej największy przebój, przyniosła Amerykanom spory rozgłos. Właśnie ukazały się nowe remiksy, przed chwilą zmiksowałem wersję Irlandczyka Crystal Clear, a za tydzień zaprezentuję remiks autorstwa Norwega Prince'a Thomasa.